zakochać. Nagle ni skąd, ni zowąd, o, gdzieś chyba się przesłyszałem. No bo to niemożliwe, skoro wiem, że już zapomniałaś. Nawet jak mam na imię, jednak co nagle stanie się, sama powiesz mi. Ja i tak nigdy nie uwierzę ci. Chyba, że unowadzisz mi mnie, bo co mówisz, dopiero w to uwierzę. O tym jednak dziś nie ma mowy, skoro mi nic nie mówisz. Schodzisz tylko wciąż puste słowa, rzucasz tak sobie na wiatr. Jednak co nagle stanie się, sama powiesz mi. Nie uwierzę ci. Chyba, że udowodnisz mi mnie, po co mówisz, dopiero w to uwierzę, że mnie kochasz tak, jak ja ciebie. I nie myślisz o nikim, ale żebym w to bardziej wierzył, musisz coś mi obiecać. Oddać musisz już swoje serce, zamiast je chować na.